telefon zaufania. 116 111. Także jako cykl w audycji. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 18 dzień marca, na zegarze 6. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Za sfałszowane i nielegalne uznają wybory w Rosji tamtejsza opozycja i państwa demokratyczne. Zmarł Ernest Bryl, poeta, dramatopisarz, tłumacz i autor piosenek. Iga Świątek po raz drugi w karierze zwyciężyła w Indian Wells, prestiżowym turnieju rozgrywanym w Kalifornii. Nie były legalne, ich wynik został sfałszowany. Tak o tak zwanych wyborach prezydenckich w Rosji mówią opozycjoniści oraz przedstawiciele państw demokratycznych, w tym Polski i Stanów Zjednoczonych. Rzecz jasna, niespodzianki nie było. Władimir Putin został ogłoszony zwycięzcą. Wyborom w Rosji towarzyszyły akty obywatelskiego sprzeciwu. Rosjanie oblewali urny kolorowymi farbami, niszczyli karty do głosowania i demonstracyjnie ustawiali się w długich kolejkach, żeby pokazać, jak wielu wyborców sprzeciwia się rządom Władimira Putina. Politolog Michał Komin w rozmowie z Radiem Swoboda nazwał rosyjskie wybory jarmarkiem szaleństwa. Mogą zaprosić do lokalu wyborczego Dziadka Mroza, Matrioszkę albo rozdawać pierogi. Stąd taki jarmark szaleństwa na tych wyborach. To wszystko jest efektem tego, że administracja prezydenta postawiła zadanie zorganizowania wysokiej frekwencji, co w warunkach intrygi nie jest wykonalne. W ocenie polskiej dyplomacji rosyjskie wybory nie były demokratyczne, wolne ani uczciwe. W Waszyngtonie i Berlinie podobnie oceniono wydarzenia w Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Władimir Putin zamiast do wyborów powinien stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przejście graniczne w Świecku zablokowali protestujący rolnicy. Nie dotyczy to aut osobowych, ale i tak mogą tworzyć się korki, mówi Marcin Maludy z Komendy Policji w Gorzowie. Osobówki jak najbardziej będą mogły korzystać z wielu przejść granicznych, chociażby tego tutaj w Subicach przez most miejski, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że na pewno i Subice mogą zostać przez to zakorkowane. Jesteśmy przygotowani, proszę wsłuchiwać się w prośby i w polecenia policjantów, będzie nam dużo łatwiej. Blokady w Świecku i Gubinku mają potrwać do środy wieczorem. Zmarł Ernest Bryl, poeta, dramatopisarz, dziennikarz, tłumacz, autor piosenek. 1 marca artysta skończył 89 lat. Imponował inteligencją, erudycją i pamięcią. Dodawał ludziom nadziei, tak wspominają go przyjaciele i współpracownicy. Jego twórczość obejmowała prawie 40 tomów poezji. Tak mówił o niej na antenie Polskiego Radia. W ludziach zapada jakiś wiersz i już w nich jest. Wicedyrektor Instytutu Książki Krzysztof Keller w Polskim Radiu 24 powiedział, że Ernest Bryl potrafił łączyć kulturę wysoką z popularną. Trudno już sobie wyobrazić poetę, pisarza, prozaika, dramaturga, autora piosenek, który na tak wielu poziomach, tak różnych językach artystycznych potrafi tak samo dobrze wypowiadać. Zawsze otwarty i zawsze uśmiechnięty, wspomina zmarłego przyjaciel, ksiądz Andrzej Kuflikowski. To był ktoś, do kogo można było pojechać, posłuchać, naładować swój akumulator i wrócić z taką nadzieją. Ernest dodawał ludziom nadziei. Jego odejście pozostawia ogromną pustkę w świecie literackim, napisał minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W 2010 roku Ernest Bryl został odznaczony złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis, a w ubiegłym roku uhonorowano go medalem stulecia odzyskanej niepodległości. Był także tłumaczem z literatury czeskiej i irlandzkiej oraz autorem tekstów piosenek, między innymi dla Stana Borysa, Krystyny Prońko i Maryli Rodowicz. W sprawie 5 nastolatków zatrzymanych za ostrzelanie w sobotę miejskich autobusów w centrum Warszawy, policja wysłała dokumenty do sądu rodzinnego. O dwóch kwalifikacjach czynu mówi podkomisarz Jacek Wiśniewski. Mamy do czynienia z uszkodzeniem mienia. Uszkodzeniu uległy przede wszystkim szyby w autobusach, ale także w przypadku jednego z pojazdów to także poszycie karoserii. Szkody zostały ocenione na około kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale również jest to bezpośrednio narażenie na utratę życia lub zdrowia wszystkich, których mogła ta sytuacja dotyczyć, mianowicie zarówno podróżujących tymi środkami transportu, jak również osobami postronnymi. Dwóch 13-latków, jeden 15-latek i dwóch 16-latków zostało osadzonych w policyjnej izbie dziecka. W mieszkaniu policjanci zabezpieczyli wiatrówki. Iga Świątek, mistrzynią Indian Wells, prestiżowego turnieju rangi WTA 1000 rozgrywanego w Kalifornii. Polka w finale pokonała pochodzącą z Grecji Marię Sakari 6-4, 6-0. Nasza tenisistka zdobyła tytuł Królowej Pustyni, symboliczne nawiązanie do miejsca, gdzie odbywają się zawody. Amerykańscy komentatorzy nie wychodzili z podziwu nad tym, co prezentowała w finale nasza tenisistka. Po ostatniej piłce podkreślili w przenośni, że spotkanie było egzekucją. To drugie w karierze zwycięstwo Igi Świątek w prestiżowym Indian Wells. Poprzednio triumfowała w Kalifornii 2 lata temu. Na ceremonii wręczenia nagród nasza zawodniczka bardzo ciepło wypowiadała się o Marii Sakkari, podziękowała swojemu zespołowi, kilka słów skierowała też do kibiców. Dziękuję za atmosferę, jaką stworzyliście. Tu jest jak w domu, czuć od was takie pozytywne wibracje. Dziękuję, że przyszliście i mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym roku. Nasza tenisistka przenosi się teraz na Florydę, gdzie weźmie udział w innych bardzo prestiżowych zawodach Miami Open. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady śniegu i faktycznie ten śnieg można znaleźć m.in. na samochodach. Przechodząc te opady po południu od północnego zachodu w śnieg z deszczem i deszcz, więc jest ślisko. Na termometrach od 0 stopni na południowym wschodzie do 5 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. A my zaczynamy nasze poranne spotkanie, to Pora na Trójkę. Witamy w składzie Katarzyna Firszcz-Wojtkowska, Michał Kowarski i Stanisław Perzyna, a przy mikrofonie Radek Nałęcz. Będziemy z Państwem do 8.45. Dzisiaj 18 dzień marca, 78 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 288 dni, a imieniny obchodzą Aleksander, Celestyna, Cyryl, Edward, Felix i Marta. Wszystkiego najlepszego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Friend Sally says she knows you, got a funny point of view. Says you got away with murder, maybe once or maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Sally about a future before you bought off her as well. If all you want is entertainment, if you can't have it, you'll make hell. Don't make no one for you to be told, yeah. Don't make no one for you to be told, yeah. I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. I don't. I'll deface you. I am Jackie down the line. La, la, la. So come on down to Sally's bone, yeah. See her spirit in decline. See the handsome mourners crying. Hard to beat it hard for a sturdy spine, yeah. What good is happiness to me if what you will live carefully? For care I'll always come up short. It's only right, I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I'm one jack in of a line. I don't think we'd rhyme. I will take up all your time. I will chew you, I'll go through you. I am Jackie down the line. I don't think we'd rhyme. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll deface you. I am Jackie down the line and I will. Na zegarze już 10 minut po godzinie 6. Dzisiaj zajmiemy się m.in. sprawą wrocławskich neonów. Ikoniczne dla stolicy Dolnego Śląska miejsce może być wkrótce jedynie wspomnieniem. Trwające kilka miesięcy rozmowy z gminą Wrocław nie doprowadziły do zawarcia porozumienia zapewniającego dalsze funkcjonowanie tego miejsca. Za to przez ten czas spotkaliśmy się z brakiem rzetelności i profesjonalizmu, a przede wszystkim z niepoważnym traktowaniem tej sprawy przez urzędników. Do tej pory również nie doczekaliśmy się niezbędnych napraw neonów, do których gmina jest zobowiązana. A szczegóły tej sprawy już za kilka minut. Dzisiaj dwa ważne święta. Dzień recyklingu, ale też Europejski Dzień Mózgu. Z tej okazji przed godziną 7 sprawdzimy, jak łamigłówki mogą pomóc nam zachować sprawność umysłu. Niektórzy w ten sposób na przykład umilają sobie drogę do pracy. Pan widzę, że w telefonie teraz umila sobie czas w tramwaju. Zastanawiam się, czy to pomaga rozwijać mózg. Zauważyłem, że nawet jak tydzień, dwa dłużej nie rozwiązuje, no to takie człowiek ma zacięcia. Teraz jest na 1500 którejś tam przerzutce, nie? No właśnie, łamigłówki mogą umilić czas dojazdu do pracy, ale nie tylko. Po godzinie 7 porozmawiamy z gościem, psychologiem na temat neuroplastyczności, ale też tematów sportowych nie zabraknie. Aleksander Zniszczow w ten weekend pobił rekord życiowy na zawodach Row Air. O tym przed godziną 8, a też przed 8 zajmiemy się tematem niemieckiego techno. Techno trafiło na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Kultura techno jednak z założenia była undergroundowa, znaczy była undergroundowa, teraz ciężko powiedzieć, żeby była mimo wszystko undergroundowa. Fajnie było, gdyby taki mocno kapitalistyczny gest, że biedniejsi i tak są biedni, a bogatsi z tym się bogatsi, tutaj się po prostu nie wydarzył. Ten temat rozwiniemy po godzinie 8, jak różnego rodzaju obiekty, również media kulturowe trafiają na listę UNESCO, te materialne i niematerialne. Będzie w studiu Trójki gość Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków, który przybliży nam całą procedurę. And always will. Rhythm in my blood, my heart is pounding. Do you feel what I feel? Do you feel what I feel? People in the streets are getting rowdy. Come here to make peace, but just to kill. Feeling overcrowded, but I like it. Do you feel what I feel? Do you feel? Real. To Gossip w Trójce, 16 minut po szóstej. Galeria Neonów, zlokalizowana w podwórku przy ulicy Ruskiej 46, to zjawiskowe miejsce na mapie Wrocławia. O zmroku rozjaśnia je ponad 30 świecących szyldów. No i teraz jedna z tych atrakcji może zniknąć. Właściciel słynnej Galerii Neonów, Neonside, wypowiedział właśnie miastu umowę użyczenia. Według niego władze Wrocławia nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Ruska 46, Wrocław. To miejsce wielu imprez, spotkań i koncertów. Na ten dziedziniec od lat mieszkańców i turystów ściąga też wyjątkowa kolekcja zabytkowych neonów. Dzisiaj pokażemy wam instagramowe podwórko. Nietypowo, tym razem w nocy. Z pięknymi neonami, oświetlającymi całe podwórko, muzyka, ludzie. Słuchajcie, cudny klimat wakacyjny. Opowiadają w sieci twórcy kanału Gdzie by tu? Ale dalszy los neonów jest niepewny, poinformował w mediach społecznościowych ich właściciel, fundacja Neonside. Trwające kilka miesięcy rozmowy z gminą Wrocław nie doprowadziły do zawarcia porozumienia zapewniającego dalsze funkcjonowanie tego miejsca. Za to przez ten czas spotkaliśmy się z brakiem rzetelności i profesjonalizmu, a przede wszystkim z niepoważnym traktowaniem tej sprawy przez urzędników. Do tej pory również nie doczekaliśmy się niezbędnych napraw neonów, do których gmina jest zobowiązana. Od 2005 roku Tomasz Kosmalski zbierał zabytkowe neony, które miały trafić na złom. Żeby je ratować, utworzył fundację, a od 2014 roku można je oglądać w zaułku przy ulicy Ruskiej. Teraz stan niektórych się pogorszył, a część przestaje działać. W tej chwili nie świeci 1/3, 2/3, no ciężko powiedzieć, bo to się też zmienia. Tłumaczył w Radiu Wrocław Tomasz Kosmalski. Psują się kolejne, bo ja obserwuję, też tam chodzę i cała galeria postępuje jakby proces zniszczenia, tak, bo z każdym tygodniem coś tam gaśnie. Tu była jasna, prosta sytuacja. Pan Tomasz zwrócił się do Urzędu Miasta w październiku 2022 roku, że neony są w złym stanie. Dodawał adwokat Fundacji Neonside, mecenas Mateusz Jankowski. Że należy je zgodnie z umową użyczenia, która obowiązywała strony ta z 2017 roku, dokładnie z paragrafem 2, ustępem 5 tej umowy, naprawić. Miasto do momentu, do maja 2023 roku, pomimo powtórzenia tego wezwania do naprawy neonów, nie zareagowało na taką informację. Władze Wrocławia odrzucają te zarzuty, o czym mówił dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Bartłomiej Świerczewski. Przez 10 lat funkcjonowania Galerii Neonów miasto wydatkowało na rzecz tejże galerii kwotę około 500 tysięcy złotych. Częściowo, tak jak pan Tomasz mówi, to było faktycznie na kwestie związane z tym bieżącym utrzymaniem, pewnie głównie prądem, ale to jest kwota około 200 tysięcy, natomiast kwota około 300 tysięcy złotych to jest kwota przeznaczona na remonty i naprawy. Przy czym ostatni taki wydatek na remonty tych neonów to był pod koniec 2020 roku. Mimo trwających negocjacji miasto i właściciel nie mogą dojść do porozumienia. Na stole leży kilka propozycji, ale żadna nie zadowala obu stron. Nam bardzo zależy na zachowaniu tego kultowego miejsca. Zaznaczał w Radiu Wrocław radny i kandydat w wyborach samorządowych Dominik Kłosowski. Tak jak powiedziałem, diabeł tkwi w szczegółach i kwestia dogadania się w zapisach umowy jest tutaj kluczowa. Szkoda, że przez media. No ale widocznie tak musiało być. Mimo wielu wzajemnych oskarżeń wciąż jest szansa na uratowanie wrocławskich neonów. Tak po spotkaniu z wiceprezydentem Wrocławia Jakubem Mazurem pisała w mediach społecznościowych Fundacja Neonside. Dziękujemy wam za ogromne wsparcie, które w ostatnich dniach wyrażaliście dla neonów i dla nas. To dzięki waszym licznym głosom poparcie dla galerii przy Ruskiej wreszcie otrzymaliśmy propozycje zmian, jakich gmina Wrocław oczekuje w przedstawionej przez nas umowie najmu. Podejmujemy próbę doprowadzenia tego projektu do stanu, w którym będzie on akceptowalny i dla gminy, i dla nas. Czas pokaże, czy to się uda. O dalszych losach Galerii Neonów będziemy was oczywiście informować. Kolekcja znajduje się na terenie nieistniejącego już przedsiębiorstwa Reklama, które w latach 60. było największym producentem neonów na Dolnym Śląsku. My również będziemy sprawie się przyglądać, no i miejmy nadzieję, że to miejsce uda się uchronić. A sprawą wrocławskich neonów zajął się Bartosz Bielecki. Make believe

zegarze 27 minut po godzinie 6. Za chwilę serwis Trójki w skrócie, ale również serwis sportowy. Sporo się w sporcie działo. Oglądałem przed chwilą bramkę Roberta Lewandowskiego. No, robi wrażenie. Także trochę narzekano w ostatnim czasie na formę Roberta, a tutaj jakoś tak się odblokował. Oczywiście mówię to z perspektywy laika, bo za chwilę więcej na ten temat od redakcji sportowej. Dzisiaj Europejski Dzień Mózgu. Jak państwo pobudzają ten najważniejszy organ? 2 2 i 7 3. Można na przykład uczyć się słów piosenek. To podobno pomaga. Autopromocja. Za oknem prawie wiosna, a u nas praca wre. Praca nad nowym programem. Mamy dużo energii i dużo zapału, ale jednocześnie mamy też mnóstwo pytań, bo przecież nie robimy tego dla siebie, ale dla naszych słuchaczy i dla naszych słuchaczek. Zapraszam na stronę trójkapyta.polskieradio.pl. Pokazuję tam nieodwiedzane na co dzień zakątki naszej stacji, ale jednocześnie zadaję kilka pytań, a odpowiedzi na nie bardzo nam pomogą. trójkapyta.polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki. Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No, już są przeceny na święta w Media Expert. To Media Expert, taniej masz. Lamentacje ludowe. Nowe opracowania tradycyjnych pieśni pasyjnych na głosy, instrumenty i elektronikę. 27 marca w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią zespół Wowakin oraz Beata Oleszek i Justyna Piernik. Zapraszamy. Bilety dostępne na polskieradiobilety24.pl. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta Pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. No nareszcie wracają nasze piegowate koncerty. Premiera 6 kwietnia, punktualnie godzina 12. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. No, w sumie to ja się nie dziwię. Zobaczymy się w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmituje Polskie Radio Dzieciom. Czekamy na Was razem z maestro Klauzą i orkiestrą Polskiego Radia. Zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Na zegarze 6.30. Serwis Trójki w skrócie przedstawi Anna Kowalik-Brankat. Niespodzianki nie było. Władimir Putin wygrał wybory prezydenckie w Rosji z ponad 87% poparciem. Rosyjskie media państwowe wychwalają rekordowy udział w głosowaniu. W niektórych regionach do urn poszło około 90% uprawnionych. Jednocześnie w ocenie demokratycznych państw i rosyjskiej opozycji wybory prezydenckie w Rosji były nielegalne i niedemokratyczne. Do sądu rodzinnego trafiły dokumenty w sprawie 5 nastolatków, którzy zostali zatrzymani za ostrzelanie z wiatrówki autobusów w centrum Warszawy. Autobusy mają uszkodzone szyby i karoserię. Straty oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych. 2 13-latków, 1 15-latek i 2 16-latków trafiło do policyjnej izby dziecka. Policjanci zabezpieczyli wiatrówki, z których mieli strzelać. Trwa operacja izraelskiego wojska w szpitalu Al-Shifa w Gazie. Armia twierdzi, że przebywają tam wysocy rangą członkowie Hamasu, którzy wykorzystują szpital do planowania i prowadzenia działalności terrorystycznej. Rzecznik Wojska Izraela poinformował, że żołnierze nie chcą krzywdzić cywilów, za którymi kryje się Hamas, i dodał, że armia będzie prowadzić operację z zachowaniem ostrożności, a szpital będzie nadal spełniał swoje ważne funkcje. Tysiące mieszkańców Kuby wzięły udział w antyrządowych protestach, domagając się od władz w Hawanie przywrócenia dostaw energii elektrycznej i zaopatrzenia opustoszałych sklepów spożywczych. Chcemy chleba, jesteśmy głodni, chcemy prądu i jedzenia, skandowali uczestnicy manifestacji. Kubańskie władze, które skierowały na ulicę funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, na razie nie potwierdziły żadnych zatrzymań wśród protestujących. Pełny serwis Trójki o 7. 32 minuty po 6, Mateusz Warianka w studiu. Co to była za bramka? Co to był za wieczór? Dzień dobry. Tak, na pewno Michał Probierz się cieszy w kontekście czwartkowego meczu z Estonią, ale zaczniemy od tenisa. Iga Świątek bez większych problemów pokonała Greczynkę Maria Sakkari i sięgnęła po tytuł w turnieju w Indian Wells. Polka w decydującym meczu wygrała 6-4 i 6-0. Powtórce finału Indian Wells 2022 roku Świątek okazała się zbyt silna dla rywalki. 22-letnia Polka nie miała chwili zawahania w tym spotkaniu i po raz kolejny pokazała, dlaczego prawie 2 lata spędziła na pozycji liderki rankingu WTA. Pisze po zwycięstwie naszej tenisistki prestiżowy portal Yahoo Sports. Świątek poprawiła w tym roku bilans do 18 zwycięstw i tylko 2 porażek. Na ceremonii wręczenia nagród Polka z łatwością podniosła ponad 18-kilowe kryształowe trofeum, gdy serpentyny spadały kaskadą na kort. Napisała stacja ESPN. Z kolei Iga Świątek tak wszystko podsumowała. Po Australian Open zmieniłam swoje treningi. Teraz przez ten turniej przeszłam przede wszystkim znakomicie mentalnie, co wcześniej wcale nie było takie łatwe i zdarzały mi się wątpliwości. Cieszę się, że byłam bardzo pewna siebie, szczególnie podczas 2 ostatnich meczów w Indian Wells. Mówiła Iga Świątek. Teraz wraz z pozostałą tenisową polską czołówką przenosi się na Florydę, gdzie startuje właśnie kolejny bardzo prestiżowy turniej rangi 1000 Miami Open. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Paklaski. W rywalizacji panów najlepszy w Indian Wells okazał się Carlos Alcaraz. Hiszpan w finale pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7-6 i 6-1. Tymczasem Robert Lewandowski błysnął formą przed zgrupowaniem reprezentacji Polski. Kapitan naszej kadry został zawodnikiem meczu, zdobył gola i zaliczył 2 asysty, a FC Barcelona pokonała 3-0 Atletico Madryt. W piłkarskiej ekstraklasie przełamała się Legia Warszawa. Po 4 meczach bez zwycięstwa pokonała u siebie Piasta Gliwice 3-1. Trener gości Aleksander Wukowicz przyznał, że jego drużynie szczęście nie pomogło. Nie jest to może jakiś spektakularny sposób, żeby się tłumaczyć, ale myślę, że troszeczkę taki sezon w pigułce, jeżeli chodzi o nas i to, jak ten sezon cały wygląda. Stadiony Świata, 2 bramki, które nie na co dzień padają, jeżeli chodzi o Legię, to są bramki rzadkie urody, ale rzadkie też wydarzenia akurat padło na nas. W innych niedzielnych meczach Korona Kielce zremisowała 2-2 z Pogonią Szczecin, a ŁKS 1-1 z Rakowem Częstochowa. I na koniec jeszcze dobre wieści z Rotterdamu. Polska sztafeta mężczyzn wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Świata w short tracku. Biało-czerwoni wystąpili w składzie Diane Sellier, Łukasz Kuczyński, Felix Pijon i Michał Niewiński. Dla biało-czerwonych to pierwszy medal na tych zawodach i 2 w historii, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. Złoto wywalczyli Chińczycy, a po srebro sięgnęli Koreańczycy. Dzisiaj można znaleźć śnieg, między innymi na szybach aut, jeżeli ktoś nie ma podziemnego parkingu, co może być zaskoczeniem. No i też na termometrach rzeźko od 0 stopni na południowym wschodzie do 5 na zachodzie. To maksymalna temperatura, jaką dzisiaj odczujemy. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale. Na zegarze już 35 minut po 6, to pora na Trójkę. Cut it. So almost shove the oven in a bag with the rerun shows and the cocaine noja, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite that's choking on the splinters. Za 21 minut wybije siódma. Czas sprawdzić, co publikowane jest na portalach internetowych. Zacznijmy od Polskiego Radia 24. Na południu Islandii obowiązuje stan wyjątkowy, związany z kolejną czwartą od grudnia erupcją na półwyspie Reykjanes. Eksperci zwracają uwagę, porównując ją z poprzednimi erupcjami, że jest ona jak dotąd najpotężniejsza. Jak podało islandzkie biuro meteorologiczne, erupcja wulkanu rozpoczęła się w sobotę około godziny 20:30. W ciągu nocy jej intensywność znacznie spadła, z kolei około południa odnotowano, że w szczelinie erupcyjnej rozciągającej się na 3 km znajdują się 3 aktywne otwory. Wydobywająca się z nich lawa płynie na południe i na zachód. Eksperci alarmują, lawa płynąca na południe dotrze w końcu do morza, co z kolei może mieć niebezpieczne konsekwencje. Jeśli lawa, która ma odczyn zasadowy, wejdzie w kontakt z wodą morską, może dojść do wydzielania się niebezpiecznych chlorków. Wskutek interakcji lawy z wodą morską może dojść również do niewielkich eksplozji. Tak mówią eksperci. Szef islandzkiej służby cywilnej zapewnił, że służby zrobiły wszystko, co mogły, by przygotować się na nadejście kataklizmu. Chodzi przede wszystkim o ewakuację ludności z terenów zagrożonych kataklizmem. A więcej szczegółów na polskieradio24.pl. Sprawdzamy, co dzieje się na łamach Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita.pl dzisiaj o kondycji małych firm. Źle się dzieje wśród małych firm, a właściwie ta sprawa dotyczy właścicieli tych jednoosobowych działalności gospodarczych. 550 firm dziennie przestaje działać. W 2024 roku przybyło jedynie 11 tysięcy jednoosobowych firm. Powstaje ich nadal sporo, ale całkiem niewiele mniej jest likwidowanych. Coraz więcej działalności jest też zawieszanych. W 2023 roku aż 550 dziennie. I szczegóły na rzeczpospolita.pl. Te szczegóły Państwo oczywiście znajdą na łamach strony. Na Onecie ciąg dalsze afery z handlowaniem dyplomami w Kolegium Humanum to wierzchołek góry lodowej. Czytamy w artykule. Rektor Kolegium Humanum aresztowany po usłyszeniu 30 zarzutów. Uczelnia oskarżana o współpracę z putinowską akademią w Moskwie. Tak wygląda krajobraz po upadku jednej z niepublicznych uczelni, która, jak twierdzi prokuratura, miała prowadzić regularny handel dyplomami NBA. Ukończenie tych studiów dawało przepustkę do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Nic dziwnego, że chętnych nie brakowało. Problem z tymi kursami MBA jest taki, że są to studia podyplomowe, a one są uregulowane przepisami w zaledwie minimalnym stopniu, mówi Onetowi profesor Jarosław Płócienik z Uniwersytetu Łódzkiego. Więcej na Onecie znajdą Państwo. Teraz 18, tak niech już będzie. 18 minut do godziny 7. To pora na trójkę, przed nami Amy McDonald.

padnie na głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi bonika, rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż, słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Ty wyszłaś z domu, jak ci teraz nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. To pora na trójkę. Za 10 minut siódma. Szarady łączą pokolenia. Łamigłówki rozwiązują nie tylko seniorzy. Za krzyżówki i sudoku chętnie sięgają też nastolatkowie. Jedni próbują zabić nudę w czasie podróży tramwajem. Inni wierzą, że w ten sposób wyćwiczą umysł. No i powstaje to pytanie. Trzeba je zadać. Kto jeszcze, oprócz wyżej wymienionych, rozwiązuje krzyżówki czy sudoku? Nie rozwiązuję, a powinienem. A dlaczego pan powinien? No bo to kształci umysł. Ostatni raz miałam kontakt z krzyżówką, jak rozmawiałam o tym z moją babcią, która rozwiązuje krzyżówki i powiedziała, że to pomaga jej mieć młody mózg. Słyszałem, że to taka siłownia dla mózgu. To no, panie, dla umysłu czy z nudów? Właśnie, jedno i drugie. Jak się jest emeryturze, to czymś trzeba głowę zająć. Ja akurat mam krzyżówkę. Pomyślałem, że zapytam, czy może ktoś mi pomoże. Na przykład hasło jabłoń w sadzie. Ligol. To chyba by się nawet zgadzało. Albo ptak na wiśni. Ptak na wiśni. Szpak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć liter, faktycznie. Przygotowuję materiał akurat o rozwiązywaniu takich łamigłówek. Jak pan widzę, że w telefonie teraz umila sobie czas w tramwaju. Zastanawiam się, czy to pomaga rozwijać mózg. Zauważyłem, że nawet jak tydzień, dwa dłużej nie rozwiązuje, no to takie człowiek ma zacięcia. Teraz jestem na 1500 którejś tam krzyżówce, nie? W wolnej chwili, kiedy możliwość była, łapałam po gazetę i sudoku rozwiązywałam. No to nie dla mnie, bo tam trzeba liczyć. Tam nie musi pan liczyć. Tam wystarczy wstawiać odpowiednie cyfry w odpowiednich miejscach. Małgorzata Wrzosek, Wydział Psychologii Kognitywistyki, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szacuje się, że szczyt naszych możliwości poznawczych przypada tak mniej więcej w wieku około 30 lat. Wraz z upływającym czasem nasz mózg zaczyna tracić na swoje objętości i dotyczy to różnych jego struktur, na przykład tych, które związane są z pamięcią. Możemy to odwrócić? Może nie tyle, że odwrócić, ile zatrzymać albo spowolnić. Osoby, które przez okres półtora roku praktykowały rozwiązywanie krzyżówek sudoku, straciły mniej objętości w wybranych strukturach mózgowych niż osoby, które kontrolnie zajmowały się innymi czynnościami. U mnie i wśród moich znajomych też pojawia się jakiś taki trend, gdzie ludzie, nie wiem, siadają w pociągu i rozwiązują sobie właśnie jakieś łamigłówki. To już nie jest takie tylko dla starszych osób, tylko też jakby ćwiczenie pamięci. To jest całkiem zasadne, że pojawia się pytanie pewnej dowolnym wieku, co zrobić, żeby to moje funkcjonowanie poznawcze jakoś usprawnić. To, o czym mówiliśmy, rozwiązywanie krzyżówek, sudoku, gra w karty, która związana jest nie tylko z wykorzystywaniem pewnych strategii, ale też z kontaktami społecznymi. Kolejne to niech będą szachy. Słyszałem, że pomaga też nauka języków. Nasze mózgi, one lubią taką różnorodność i dopóki zapewniamy tą różnorodność, dbamy o to, żeby mózg się nie nudził. Jak raz krzyżówka, to następnego dnia sudoku. Dokładnie tak. Myślę, że jest to opcja lepsza niż scrollowanie na telefonie. Krzyżówka jako taka siłownia dla mózgu, a tradycja rozwiązywania krzyżówek w Polsce ma już prawie 100 lat. Pierwsza taka łamigłówka została opublikowana w 1925 roku. Tematem łamigłówek zajął się Szymon Majchrzak. My czekamy na Państwa sposoby, 2, 2 i 7 3, w jaki sposób trenować mózg i zachować jego młodość i sprawne funkcjonowanie nawet do sędziwego wieku. Dziś Europejski Dzień Mózgu. Dzisiaj jest moment, żeby się nad tym zastanowić. The future teaches you to be alone, the present to be afraid of cold. So if I can't shoot rabbits, then I can't shoot fascists. Bullets fire our brain today, but we'll forget it all. Paper turns me into a godless wonder.